ara waaw waaw da ngay dem fele nga weñ ko da nga koy weñ rek dégg nga yuxi manam mu ëmbël mu muré allayla guddi gi anna xara ba cëgg yatlubuhu mu diko top xassisat manam top ci ginnawam niki non ci so démé ci suratu ki suratu yunus ci ndal ben bi juste ci ayu ndiki di ngi ci fekk tamit ayu bu mel nona fim nan Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa dana inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-'arsh yudabbiru al-amra inna rabbakum li wer wor moy sen borom Allahu moy bu yalla alladhi bi nga xamne khalaqa mo bina as-samawati as-samana wal arda fi sittati ayamin ci juroom ben fan thumma istawa top mu yemu ala al-'arsh ko arsh yemo gogo nan la amé mune yudabbiru mom moy sopandiku ci al-amra mbir yeb manam mom moy wacce dogal yi mom mo am moy administrer mindeef yeb mo joxe ordre yi niki nonu bo demé ci suratu taha di nga fa fekk dum nan lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma fi non lahu ma han wa ma tahassara dede def ni taha ma anzalna alayka al-qur'ana لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى غيسار كو فوف با فارا دات تيك لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ها مانام موني نقرا طه ما عندنا لك وباحنا القران التشقى الا تذكره وشتم زير من خلق هذا والسماوات ولا واو تنزيلا واكاي مانام القران جي دغول بو باخ بيم نان طه امنا ني نيو ينت يالله محمد صلى الله عليه وسلم امنا ني نتي تور يالله يلا بو امنا ني تور القران يلا بو ايتترا ولا كل حال ما انزلنا واتيو ني عليك تي يو ينت يالله محمد صلى الله عليه وسلم القران القران جي لي تشقى غير غاي خات غاي تك سا بوب تيونو ta han xam nga lutax ñu wax ñu wacce ko illa tankiratan lulul nga mu nekk ak fatale li man yaxsa ñeul kepp ku ragal yalla tanzilan mom alquran gi dafa nekk lu wacce mim man tukke ci ki nga xamne khalaqa mo bind as-samawati as-saman han sa mim man khalaqal arda bok suusi was-samawati ak as-samani al-ula yu kawe kokoy ar-rahman ala al-arsh yam ci kaw arsh tawala yamowe loho te ñel nako ma fi samawati de nga wax ni loho ñel nako ma fi samawati lepp nek ci asaman wala ak suufi wama baynahuma ak nit seen digeete wama taxtasara ak la ci suufa suuf mam lan la nek ci suufa suuf koku tamit di nga ci gis tuddu na ci asaman yi suufi xolal te ak te tanzila te maana bobu sax mo nek ci ar-rahman allama al-quran mana bobu mu nek ci debut taha mo nek ci ar-rahman allama al-quran la lena asab al-quran di wati wuñ ko pour nga son dañ ko wati ngir lan yeurumande ngir lan nga fatali ñi nga xam dañu ragal yalla mu wati tukki ci nga xam no bin asaman yi suusi mom mi ar-rahman mi nga xamne nak bo xolatal ar-rahman allama al-quran mo xamal al-quran mana bobu mo delu xolal ci suratul ra'd di nga ci fek Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allahu bur yalla alladhi moy nga xamne rafa'a moy yigit as-samawati as-samani bighayri 'amadin ci ludu awul kena tarawnaha bo len di gis manam amul ben ponk bo len di gis as-samani ci dane ni rek ci kaw giso len dara lu ko teye wa thumma ginnaw gi wala bok suma stawa top mu yemo ala arsh ci kaw arsh wa sakhara deglu yep day wax limu jep xolam wa sakhara te mom mo tagat ash-shamsa jant bi wal qamara ak wer kulun lepp ben bu ci nek ci yajri day daw li ajal ñu jëm ci deugal musamman bu ñu tuddu lol yep ci lan nan la koy defé xolal yoy yep deglu limu ci wax mune yu dabbirul amra manam le fait que waxul wayu dabiru amra moy wane ni li yep day delu wat ci lola manam c'est comme si daf ni yoyu da fa yemo ci kaw arash mbiram nek aji sopandiku ci mbiri voilà administration voilà ak pouvoir de manipulation ak di joxe ordre ci mbiri motax yu fafelu muy aji tekantal tamit al ayati ayati manam batu ar rahman ba ñewon te suratu rahman ci allama al qur'an ba delu suwat yu fasul ayati ak ba ñewon fele ci ki delu ci tamit han ci taha delu suwat motax la lakum bu ko defee yeen tokinuna da ngeen wolu bi liqa'i rabbikum ci dajek seen borom xolal lol xam nga fi lan la tuddugum asaman yi la tuddugum xam nga tuddul asaman yi te tuddugul fuf ci ci aya bi ci tagu mu ne wo huwate mom alladhi moy ki nga xamne madda mo talal al arda fuf ci waja'alati mu def fiha ci kaw suf ci rawasiya ay bet wa anharan ak dekh wa min kulli thamarati ci bepp meñitef jaala def na fi a ci mom ci kaw suf ci meñitef yoy zawjayn isnaymi ñaari yu tol manam père dal père yoxi moy eumbal alayla han moy mur alayla guddigi anna haraba ci moy lem moy murele guddigi diko jël guddigi diko muré becc gi xam nga lol mo dikon fan ci suratul aqraf mune inna fi zalika nek na ci li yeb la ayatin ay kemtan jinnani kemtan mi ngi ci li qawmin way ñeel nit ñi nga xamne ya tafakkuruna dañu xalat di xalam manam maana yi ngay gis ar-rahman fiñ ko tuddé xolal dematam ci suratul sajda tudon na su dogumako dani won allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh malakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun deglu lum ci tek yudabbirul amra min as-samai ila al-ardh Allah bur yalla ladhi may nga xamne khalaqa mo bina samawati asmani wal ardh susi wa ma baynahuma li ci sen digeunte fi ci tata ayamin ci jurom ñaari fan summa tawa top mu yemo ala arsh ci kawarash malakum han ñum benn fan ci jurom benn fan luma wax jurom benn fan malakum deet mu len di ñeel min dunihi walif ko mom yo yalla min waliyin ci parando wala ci kilifa wala shafi'an du tiagen ci ramukat afala tadhakkaruna xana da ngeen dul setantal ngeen xol mana yi yu dabbir deglu deng waxul way manam kon yoy yeb mi ngi koy def mbiram nek aji sopandiko al amra ci mbiri manam di joxe ndigali di wacce ordre min asama'i muy tukke ci asaman ila lar bi muy wacce ci kaw fuf ko fi li nga tesse mo wax waxul yu boyu dabbir voilà sepp yu dabbir rek lay wax lolou motax ash'ari wa ahlus sunna wal jamaa ni ar-rahman ala rastawa tekki wul ne yalla dafa top ci kaw arash maana yi lay deugere pepp ko alquran waxe xam nga lan lay tek comme li arab yi waxon la arab ba waxon ne ne qad istawa bisrun ala al-iraq min ghayri sayfin wa damin mihraqi okay qad istawa deug yemona bisrun ala al-iraq ci iraq manam moy lan moy la moy mo fa mom moy jël pouvoir mo tok ci turon mo tok ci jalbi buñ ko waxe tekul dañu wut am jal def ko ni waji tok ci ñu bako fa rek lolu ñepp xam nañ ni du lolu limi tekki mohammed fiss mo tok ci trône bi buñ ko waxé moy administrer maroc lu fa xew mo koy def moy dogal moy bour di bumbi lolu lay tekki yalla ñu yalla sam mo ne nak mo ne bisrun bam ko defé min ghayri sayfin te amul jasi amul wadamin mihraqi deratourul bisrun nak day waji nek guerrier niki nonu mana bobu mo ñew ci suratul parce que ci juyon ben aya la yalla waxe ci alquran istawa ala arsh subhanallah suñ xol suñ borol limu def danaka musuma ko teewal ndo muy ñew te yalla da yeen kewal moma teewal ma teewal ndo deng mu ne wol la bi ci suratul hadid mu ne wol la bi khalaqat samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala arsh deglul lim ci tek ya'lamu ma yalju fil ardi wama yakhruju minha wama yanzilu minas samaa wama ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir huwa mumbur yalla allazi moy ki nga xamne khalaqa mo binda samaawati samaani wal ardi susi fi sitati ayamin ci jurom benni fan summa sawa top mu yemo alal arsh ci arsh ya'lamu khamna deñul di xam mala ala yaliju yi wacc fi lard ci di dugg ci bir soufsi wa ma yakhruju ak lay genné min ha ci soufsi wa ma yanzilu ak lay wacce min as-samaa'i di tukke ci asaman wa ma ya'rudu ak lay yek di rañan fi ha jëm ci kaw asaman wo wote mom yalla maakum mi ngi and ak yeen ay na ma kuntum fo leen meuna ne manam ci xam xamam ndax xam xam la ko tambale ne xam nako ba far daani wallahu bur yalla basirun ku gis la bima tambalu ci li ngeen di def xolal lim ci tek loho ñeel nako mun ko samawati nguru asaman wala rdak tursi wa ila allah ci jëm ci yalla nak tur jaw lay delu al umur mbir yep ordre yek jëf yek manam nga gis kon maana bi ay buñu tuddu batu sawa ala arsh rek da nga ci déggé han ne minduk asaman ak suuf da na ci ñew ba paré ak pouvoir d'administration bi han de di ñewale té li gëna yéwé xolal li gëna yéwé moy istawa sax fi mën na baña tek yémo kessé moy mu tek ci lan matal manam moy top mu matal mindé fam ci kaw arach comme lan comme falama falama moy yent yalla Moussa balaxaw wala falama balaxa ashdahu wastawa atayna hukman wa ilma falama bi nga xamne balaxa jotté na ashdahu manam dolem manam dolem bam démé ba matal ko wastawa gis nga ba paré mu taxaw mu mat nak manam moy mu yam mu mat exactement famu wara yam manam moy kon han istawa moy yam na manam yegg na ci ci lan apogée ci somumum fi manam fi nga xamne moy nan lañ koy waxe ci wolof amna lu baat buñ koy wax ci wolof ci ndombortalu mbirum manam ci voilà amna benen ci donkasem voilà yegg na ci donkasem wa niki nonu lolou dang koy gis tamit fim nan kamasali dedet تسورتم فخ تجيه تغ تزرع اخرج شطاه فازره فاستغلب فاستوى على سوقه خمغا ليلا nga deg ko ne la non ala bi istawa bu amé ala moy wone ni da ca yemo bo par xam nga ban ay lay joxe exemple ay bi nek ci sourate zukhruf ثم استوى إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون مانام لي لاغي دي كيما تي جوبلو صاح دي ذاتي موي ابن عثيمين رحمه الله برحمه الله رحمه الله تعالى وانا نم دمو ديغ سنغال دي كو اوسي ها سنغال دي نكاي دي نغي جوخ ريفيرنس مي ني استوى تفسير دال استوى على اكيلا وا manam dem ci tuddi en sayna très bien legui nak nagn len indil ay bi nek ci sourate fatihah legui lan lañ koy firi legui kon boba la istawa fofu luñ koy firi de istawa ala mi ngi fi ala souqi moy dafa mat moy dugub bi dafa dem ba mat ci ni mu nekké ci han ci gob bi gazara akhraja shata'ah fa azara fastaghla fastawa ala sufi wa mbay mi matna ci fimu ne ci gubam lolou day tektele ne han koko day tektele ne manam bobu mat lay tek ñu demé istatam han apogée dal lay voilà apogée voilà kon te biñu xamé ni arash suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu bindé mindé fi asaman yi souf ci arash la ko wëralé manam mu pek ko bu fété kaw ci le manam motax aras ci minde fi comme ni cheikh tidiane da na wax aras ci minde fi mi ngi melni khutbu bi ci nit ñi ci min ci nit ci ci ci aduna bi okay motax da ngay deg fu motax ay yu yeb da ngay deg takbiru takbirul amru daf ci da ci gennale manam sopandiku bi muy sopandiku ci minde ak tamit xam gi mu xam li dox ci digeunte asaman ak suusi ak wacce gi mi wacce mbir yeek yoy yoy yeb da ci gennewal deng kon ar-rahman moy turu yalla bi nga xamantene manam mo representer lolu mat na baye xam jabal lolu manam njariñ la gu upp ay milliards lolu upp manam lolu japp ko upp na mo upp ay milliards ci ay euro nak la wax upp na ay milliards euro japp ko bu ko faté wa migi nonu kon wa sino rak parce que lolu mom manam ci lañuy manam dang ci xamé ni du manam mom lañ waxon yaangi fatlikou ne dang ci dik mana bob nak legui dik nañ ci wa waxon nañ ko yaangi fatlikou ci jotay jekki biñ doon wax nan ci tanzi ci biñuy wax ci qawaid al aqaid ci walu pass passé fatha ni ngi ko lamboy ba ñek ci rahman ban la mana bi dal ci dik wa kay dik nañ ci nak legui jaffa wa motax xolal ya subhanallah xol hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax al qulub bayna asban wala kullu qalb min bani adam bayna asba'in min asabi' ar-rahman yataqallabu kayfa yasha' d'ailleurs ci a l'occasion de hadith bobu ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu waxe won lool bepp voilà xol yep hein ñi ngi ci digënté ñaari baram ci barami ar-rahman cheikh tidiane radhiyallahu anhu ñun gëm nañu ni yalla amna ñaari ba amna ay baram comme nimu ko waxé mais dañ nan la baram bi du cër mais mbir la yo xamantene melo la yo xamantene dañoo jokkolo dañoo takkalo ak a dogalam ben ak ciobarem ay mbir la yu takkalo ak dogalam ak yu takkalo ak ciobarem de telle sorte que nit ki xolam tout temps mi ngi ci digeunte mbir mo xamantene dafa takkalo ak ciobare yalla ak mbir mo xamantene dafa takkalo ak dogalu yalla de telle sorte que bu koy jallar bi num ko nexe okay. Yalla ñu yalla fayal Cheikh Tidiane rabbi Allah parce que guder non attends li nak lu der la waxu ay mbir la lo xamni da fay jokkol ak ciobar yalla ak dogal wa mu diko jallar bi kum wa nga xamantene xol bi mom yalla moko jallar bi dum ko neex ayu mata baye xala jeng ko sunu am serim wata ar-rahman turbu fora fora la wa turbu fora la upp na xep aw gis nga motax da ngay gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ar-rahman rek lay lekkelel motax xola ci basmala bi ar-rahman la jeul lekkel ak allah fi mom la ko ñëk mom la tek exactement ci wétam xolal qul huwa allah aw yudo rahman wa qul waxal ido allah wo len yalla de len ñaan yalla aw yudo rahman wala ngeen wo ar rahman mo lay won doole bi tur rahman am bokku na ci li lay won doole bi tur rahman am moy walli yoom yi yegg ci niveau yu kawé bi mu wax né sen ay jaamam lañ ar-rahman la utiliser ibadur rahman la wax wa ibadur rahman khola té ñooñu ñoy ñe ñoy ñi nga xamné ñoom ñoy jitu nit ñi ñoy imam yi lan moy dalil bi moy fiin ba limu mujjé wax né loolu ñoom sen ñaan la manam mom ñom dañuy aspirer jëm ci lool moy biñ nan rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ha dañ nan rabbana yow suñu borom hablana yalla nga may ñu min yalla nga jox ñu min azwajina ci suñu jëkkeer yi wara ci suñu jabar yi lafzul mushtarak la day wëlbeuti wa dhurriyyatina ak suñu njabot yi qurrata a'yun ño xamne dañi sedd xol waj'alna te yalla nga def ñu imaman ni nek ay jitt lil muttaqina ñeloy ragal yalla ni moy ñi ragal yalla ñi nga xamne ñom ño fete kaw ñepp yalla nga def ñu ñun ñu nek seen ay jitt manam moy wané ni kon ñoñu ñoñu doon yenente bi deug sallallahu alayhi wasallam ibadur rahman lañu wax motax dayer motax ñaan awliyaur rahman ak awliyaush shaytan wali yalla yi awliyaur rahman ak awliyaush shaytan mo khadaratur rahman ye gogou feeg yeeg gogou nak do xamé yu bare bare do ko xamé do xamé may bu joge ci yalla ak bu joge ci shaytan waaw ak yeneen ni mbir yodul xamé wa kon ba nopi sax yu bari de